بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم صليا وموجا نكم سليم سنوات محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد سكو نينجي kufungwa kwa durus katika msikiti wetu huu maskini Mwenge, na udhuru ambao aliutoa imam leo biidhnillahi lkarim, tumelifungua darasa letu la alaqida. Kitab ni Atain Suali wa Jawab fi Alaqida. Kwa mara mwisho katika majina ya Allah, ambayo bado tuna bahatu na tarahar katika bahari yake, tulishia kuyasoma majina mawili aziz na jina la Allah la Alhakim. Leo biidhnillahi lkarim tulisoma jina la Allah la Alghafur, kama ambavyo tunaonyeshwa katika kitabu mlolongo wa aya ambazo ziko inna allaha kana latifan khabira. Kabla aya hiyo inna allaha kana aliyan kabira, tukalisoma jina la al-aliyu, pia tukalisoma jina la al-kabir, kisha nakuatiwa inna allaha kana latifan khabira, tukalisoma jina la al-latifu, na tukalisoma jina la al-khabir, kisha ikafuatiliwa na aya innahu kana aliman qadira, tukalisoma jina la Allah la al-alim, na tukalisoma jina la Allah la al-qadir, kisha ikafuatiliwa inna Allah kana samian basira, tukalisoma jina la Allah la as-sami', na jina la Allah la al-basir. Ikafuatiliwa na aya inna Allah kana azizan hakima, ambayo ndio aya mwisho, tukasoma majina haya al-aziz na jina al-Hakim. Tumebakisha majina sita: Ghaniyu, Halim, Rauf, Rahim, Ghafur, Rahim. Imebakia majina matano biidhnillahi lkarim. Hapana, yanaendelea mengine huku mbele. Kuna aya zinguni sita, kwa hiyo kuna majina mengine sita ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tutasoma yote mpaka malizike, kisha tutaingia tutarudi katika kitabu chetu Mi'atain Su'al wa Jawab. Jina la al-Afuu, ambalo jina la al-Ghafur, ambalo limekuja katika sura An-Nisa aya 23 na aya 106, inna Allaha kana ghafura ar-rahima. Jina la al-Ghafur ni sawa na jina la al-afuu. Al-afuu katika mwezi wa Ramadhani kuna dua Allahumma innaka afuu, jina la al-afuu, tuhibbu al-afwa fa'fu anni. Kwa hiyo jina la al-ghafur, al-afuu, al-ghaffaru, at-tawwabu, majina haya yana maana moja, kuzidiana baadhi ya vipengele: al-afuu, al-ghafur, al-ghaffar na at-tawwab. Na jina hili la al-ghafur na al-afuu at-tawwab yamekuja katika sura mbalimbali katika Qur'an. Mfano Allah subhanahu wa ta'ala katika sura Az-Zumar aya 53 anasema kumwambia Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, qul ya ibadiyal ladhina asrafu ala anfusihim, sema Muhammad, enyi waja wangu ambao mmepetuka mipaka katika kuzidhulumu nafsi zenu kwa madhambi, la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa kutokamana na rahma za Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, hakika Allah subhanahu wa ta'ala husamehe madhambi yote. Innahu, hakika yeye Allah, huwa al-ghafuru ar-rahim. Hapa limekuja jina al-ghafuru ar-rahim. Na katika sura Tufad aya 65 mpaka aya 66 anasema Allah subhanahu wa ta'ala, qul innama ana mundhir wama min ilahin illa Allahul wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wama baynahuma al azizul ghaffar. Limekuja jina la al ghaffar. Kwa al ghafur, al ghaffar, al ghafir, al afu ni jina moja huzidiana bali ya faqra. Ghafir, katika suratu Ghafir aya 3 Allah amemtaja akasema, ghafiri dhambi, ghafiri dhambi, mwenye kusamehe dhambi. Wa qabili at-tawbi shadidi al-iqabi bi qawli la ilaha illa huwa ilayhi al-masir. Katika suratu al-Hajj aya 60 limekuja jina hili la al-ghafuru na jina la al-afuu. Allah anasema, dhalika waman aqaba bimithli ma uqiba bihi, na yeyote yule ambaye atalipiza kisasi kwa mfano wa alivyodhulumiwa. Thumma bughiya alayhi, kisha aliyemdhulumu akaendelea kumdhulumu, la yansurannahu Allah, kwa hakika huyo atanusuriwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha la'afuwun ghafur. Kwani Allah subhanahu wa ta'ala la'afuwun, yani mwingi wa msamehevu, ghafuru, mwenye kughufiria madhambi na kuyasamehe. Kwa hiyo imekuja majina mawili kwa wakati mmoja, la'afuwun ghafurun. Na katika sura An-Nisa aya 99 Allah anasema, faulaika, hao, asa Allahu an yaafuwa anhum, huenda Allah akawasamehe. Wakana Allahu, na Allah afuwan ghafura, ni msamehevu mwenye kughufiria madhambi. Afuwa, msamehevu, ghafura, mwenye kughufiria madhambi. Mwanzo wa aya imeanza kuwataja wale watu ambao hawakufanya hijra kutoka katika nchi za kikafiri kwenda katika miji ya Kiislamu, na uwezo wa kufanya hivyo wanao. Allah akasema, innal ladhina tawaffahumul malaika, hakika ya wale ambao wanafishwa na kutolewa roho zao na malaika. Wale ambao tawaffahumul malaika, wanafishwa na malaika kwa kutolewa roho zao. Malaika hawa ni malakul maut, ndio wanaokusudiwa. Dhalimi anfusihim, hali ya kuwa wamezidhulumu nafsi zao. Qalu, walisema malaika kuwauliza wao, fima kuntum, fima kuntum, ay ayu shay'in kuntum min umuri dinikum, fi ayi shay'in kuntum min umuri dinikum, mlikuwa katika hali gani katika mambo ya dini yenu? Au wanauliza fima kuntum, kwa maana akuntum fi ashabi nabi, je, nyinyi mlikuwa katika masahaba wa Muhammad? Am kuntum mushrikin, au mlikuwa washirikina? Qalu, wakasema, kunna mustadhafina fil ardh, tulikuwa sisi ni watu tulionyongeshwa ardhini, hatuna nguvu. Wakauliza malaika kwa mara ya pili, alam takun ardhu llahi wasi'atan fatuhajiru fiha, kwani haikuwa ardhi ya Allah ni pana mpaka mkabaki katika hali hiyo hamuwezi kutekeleza ibada? Haikuwa ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala ni pana, fatuhajiru fiha, mkafanya hijra, mkahama katika ardhi hiyo. Faulaika ma'awahum jahannama wa sa'at masira, hao watu ambao walikuwa na uwezo wa kufanya hijra wakaacha kufanya hijra, wakashindwa kutekeleza ibada, na uwezo wa kuhama walikuwa nao, wakabaki katika nchi za kikafiri, ma'awahum jahannam, mashukio yao na makazi yao ni moto wa jahannam. Wa sa'at masira, na ni marejeo mabaya. Illa almustada'fina min arrijali wan nisa'i wal wildan, isipokuwa wale ambao مستضعفين هو نحيلة فتك ونوم وتوزيمة من الرجال فتك وتوزيمة والنساء ونواك والولدان نوتتودوه هو هو نحيلة ولا هو نوجان وكل ونجيها ولا كسفير فأولئك آية ذهبا فأولئك هاو عسى الله أن يعفو عنهم وين الله كوسميه وتوزيمة وتوزيمة واو هو ويد تفاري هل كذلك ونواك هل كذلك وتتودوه فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم ها هو إن الله سبحانه وتعالى كوسميه وكان الله عفوا غفورا نا الله سبحانه وتعالى نمين ومسميه نمين وكغفريا مدام بوجوات كونما عفو غفور لما كوجة فيها لكوى لمشكانة كالكفرهي آية يكسلنا تسا سورة النساء أكثر الله سبحانه وتعالى كل ساجة دين لأل غفور أمبال بجينة ظل صمع كالكفرة الأحداث آية بالنساته أنا سمى ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات نا الله سبحانه وتعالى نقبالي توبة ومين وشيومين ومين وشيك وكان الله غفورا رحيما نا الله سبحانه وتعالى نمين وكغفريا مدام بوجواكي نمين وكورهين لقد سورة الفتح آية من أنه قال سمى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء هم سميه يغفر هم سميه لمن يشاء أمتكاره ويعذب من يشاء نال مواتيب أمتكاره وكان الله غفورا رحيما إن الله سبحانه وتعالى لمن وقوى غفرية وجواك رحيما من وقوى رحيم لا تتركنا سبحانه وتعالى قد تفلتاج بنهيلي قد تسورة طه آية من النبيل وإني لغفار نهتك ميمي لمن وامتماها وإني لغفار نهتك ميمي لمن وامتماها لمن تاب واتقيت بيها وآمن ناك ونئمن يقيل وعمل صالحا ناكتين متنميما ثم اهتدى كشا كونغوكا فكفيت أنجية إلي نيوكا هو اللي أمائي من تمسنيه وإني لغفار غفار فإن كج غفار فمعنى غفور وإني لغفار أنا تما الإمام السعدي اتقي تفسيره آية وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم تدا أي كثير المغفرة ميمن غفار ومانا كثير المغفرة نمينج ومغفرة والرحمة نقوى ونيهروما لكن ماني لمن تاب من الكفر ولأما وتتبية كتكمانا نوكفير أكتوب وكانشانا نوكفير والبدعة أكتبية أكانشانا نوزوش وديني والفسوق أقتلية أكاتانا نأفاسقي وآمن بالله وملائكته أكمامين الله سبحانه وتعالى كامين ملائكواك وكتبه ناكامين لتبوبياك ورسله ناكامين لتمواك واليوم الآخر ناكيمين سكو يميشو وعمل عملا صالحا ناكتين متدميما ينغون ممتين ينيويو نمتين يبيويلويلي نمتين ينطقمان النبيمي ثم اهتدى كشا كونغوكا بمعنى سلك الصراط المستقيم اقفيت كتنجيه الى نيوكا وتابع الرسول اقنفوات من امتن صلى الله عليه وسلم ما قيف وسبيني بنيوكا فهذا يغفر الله اوزاره هو اللي انباه الله تمسنيه مدنبياك ويعفو عما تقدم من ذنبه لا تمسنيه لتنقليه كتك مدنبياك ولسينا اهل العلم دين الله لألعقوه niyule ambaye yamhu sayiati anayafuta makosa akuu huwa alladhi yamhu sayiati niyule ambaye anayafuta makosa wayatajawazu anil maasi na anasamehe kutokana na maasi aliyoasiwa anayasamehe huyu ni alghafuru na jina hili la alghafuru lina ukaribu zaidi na jina la alghafuru walakinahu ablagu minhu لكن جنة الغفور لكيو زيدي لمزيد جنة العفو وسبب الغفور ليولى أنباء فيها أنا ستيري الغفور ليولى أنباء أنا ستيري أنا ستيري مغام بنا مكوف أنا ستيري هم سلهش من جواب العفو ليولى أنباء أنا يقوف والمحو أبلغ من الست jina la al-Ghafur liko juu zaidi kuliko jina la al-Ghafur, kwa sababu al-Ghafur ana yasir, al-Ghafur ana yakuta jumla. Hapa yatakapokuja kwa maana, yatakapokuja yote yameshana, majina haya mawili kila moja litakuwa na maana yake, kama ilivyokuja katika hii aya, wa kana Allahu afuwan ghafura, katika sura An-Nisaa aya 69. Hapa yakiwa yameshikana kwa pamoja katika aya, kila moja litabeba maana yake. Al-afu itakuwa kwa maana ya kufuta, wal-ghafuru litakuwa kwa maana ya kusitiri. Allah akakustiri kwa kosa ambalo umelifanya. Al-afu amekusamehe. Na nikija ghafuru peke yake litabeba maana ya jina la al-afu. Likija al-afu peke yake litakuja jina kwa maana ya al-ghafuru. Itakuwa limebeba maana ya al-ghafuru. Naelewa? Tutoe mfano. Mara nyingi ukisikia al-Islam kuna al-Iman. Majina haya mawili al-Islam wal Iman yakija kwa pamoja, kila moja linakuwa na maana yake yenye kujitegemea. Kweli si kweli? Nikija al-Islam wal Iman, al-Islam litabeba maana gani? Abu Daud. Nikija al-Islam wal Iman, ima katika hadithi au katika aya, al-Islam litabeba maana gani? Islam kwa maana ya Ismail. Naam, Abu Ismaila. Ikija al-Islam wal Iman, al-Islam itabeba maana ya matendo ya Uislamu ya wazi: swala, haji, zaka. Itakuwa na maana ya al-a'malu adh-dhahira, matendo yaliyokuwa wazi. Katika hadithi ya Jibril, nakumbuka alipokuja Jibril kwa sura ya Bwana Adam kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamuuliza maswali, kweli si kweli? Swali la kwanza akamuulizaje? Akhbirni ani al-Islam, hebu nihabarishe kuhusu Uislam. Nini Uislam? Ma huwa al-Islam? Rasul alayhi salatu wasalam hakumwambia kuamini malaika, kuamini siku ya mwisho. Kamtajia matendo ya wazi, al-a'malu adh-dhahira. Mfano, an tashhada an la ilaha illa Allah, shahadie huu Uislam. Wa tuqima as-sala, na usali. Wa tu'ti az-zaka, utoe zaka. Wa tasuma Ramadan, ufunge Ramadan. Wa tahujj al-bayt, uhijj Makka. Haya majawabu ndio Uislam. Kwa kuwa Uislamu umetajwa na ukitajwa imani peke yake, hivyo Uislamu ukawa matendo yaliyokuwa wazi tu. Hatugusi matendo ya kiimani, ya kiitikadi ambayo tunayatakidi katika dini zetu. Alipoulizwa imani, birni anil iman, sema akamwambiaje? An tu'mina billahi, wewe umwamini Allah, wa malaikatihi, na malaika wake, wa kutubihi, na vitabu vyake, wa rusulihi, na mitume wake, wa yaumil akhir, na uamini siku ya mwisho, wa tu'mina bil qadari, na uamini qadari, khairihi wa sharrihi, khairi yake na sharrihi. Haya ni mambo ya kiitikadi, mambo ya kiroho. Tufanyane vizuri. Kwa hiyo ukisema Uislamu umetajwa peke yake, fahamu kwamba umebeba vitu viwili. Cha kwanza matendo ya wazi, halikadhalika itakuwa imebeba kwa maana matendo ya nyoyo, mambo ya kiimani na kiitikadi. Tukisema wewe ni Muislamu, maana yake unasali, una hiji kama una uwezo, unafunga Ramadhani, lakini pia unaamini kwamba kuna siku ya mwisho, unaamini kuna kadari, unaamini malaika wako, unaamini kuna vitabu vimetangulia kabla ya Qur'ani, unaamini mitume wametangulia kabla ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wote unaamini wala hutofauti. Wewe ni Muislamu. Tumeweka Uislamu peke yake ukabeba na maana nyingine ya ziada. Matendo ya imani pia tumekusindikishia nayo. Tumeona vizuri? Sahihi. Kwa hiyo halikadhalika likija jina al-afuu peke yake likawa halikuwa ambatanishwa na jina la al-ghafuru, al-afuu itabeba maana yake kama yeye, kisha al-afuu itabeba jina yani al-ghafuru, la kufanyaje, la kusitiri pamoja na kufuta na kusamehe. Lakini likija jina la al-afuu sambamba na jina la al-ghafuru, al-afuu maana yake itakuwa peke yake inajitegemea, al-ghafuru itakuwa maana yake peke yake inajitegemea. Al-afuu itakuwa maana gani? Kufuta tu, al-ghafuru kustiri. Sawa, tayeb. Kwa hiyo tumeona al-afuu, al-ghafuru, al-ghaffar kwa maana moja, isipokuwa takapokuwa yameshikana. طيب التواب التواب التواب ينهيج لأمن التواب هو الذي يتوب على من يشاء من عباده بالتوفيق للتوبة. تواب يلمبه أنا أنقبلي توبة أمسكاي فالتواجواك ومؤفكيشة كلهم جواك كفن توبة Toba na yifani baada maafu ilu yifani. Nani kakuafikisha? Allah subhanahu wa ta'ala. Asinge kuafikisha Allah, singe tubu kama wengi amba ufamba, wamemkosea na hawakutubu. Kwe tawabu ni ule ambaye anakubali toba za awatakao katika waja wake baada ya kuafikisha waja wake hao waliomkosea kurudi kwake na kutubia. Kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika sura at-Tawbah aya 118, thumma taba alayhim. Angalia alivyosema, thumma taba alayhim, kisha akasema liyatubu, kisha akawahakikisha kwenye toba, liyatubu ili watubie. Maana yake kumbe kutubia kwetu ni taufiki kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah huwa at-tawwabu ar-rahim. Kwani Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye mwingi wa kukubali toba za waja wake baada ya kuwafikisha waja wake hao kuleta toba hizo baada ya kumkosea. Wa huwa alladhi yaqbalu at-tawbata 'an 'ibadihi. Na yeye Allah ndiye anayekubali toba kutoka kwa waja wake. Wa ya'fu 'an as-sayyi'at. Na yeye ndiye anayesamehe makosa. Wa ya'lamu ma taf'alun. Na anayejua yote yale ambayo mnayofanya. هو الغفور الذي يستر ذنوب عباده يقول أنباي أنا أستيري مقوصة وجواكي ويستر عيوبهم ويستر عيوبهم أنا أستيري أي بداو ويصرف أحوالهم أنا أتنجنيز من بياو وهو سبحانه الغفار الستير الذي يستر ذنوب الخلق أن أستير مذامي بيومواك فلا يكشف أمر من عصاه حق شيف جام ولا ليموات هل يكواد جام ولا ليموات ولا هوندو فزيا فكم واذيب بيلي يا مصر وجواك وهو سبحانه العزيز الغفار ما هي الله لي العزيز الغفار ambaye ila ghafara ghafara kila shay'in wa satara, ambaye anakusamehe anasamehe kila kitu na kukistiri. Wa idha aqaba awja ya'lam al-ibadu si'ata maghfiratihi wa shiddata 'uqubatihi fa yuti'unahu wa ya'budunahu wahdahu la sharika lahu nabda 'ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna 'adabi huwa al-'adabul 'alim. Tayyib, anasema Sheikh Abdul Razzaq حفظه الله تعالى: والتقصير الواقع من الخلق يقتضي العقوبات المتنوعة. ما قلت يا لو قال انا جنبه يقتضي العقوبات المتنوعة يعني تلكيها ما قلتها يو زبطكاني اين باري مباري ذا عذاب لكن الله عبدنا العفو الله عبدنا الغفور ولكن عفو الله ومغفرته لكن سماها والله نما غفرياك سماها والله نما غفرياك تدفع هذه الموجبات والعقوبات unaondoa zile adhabu mapungufu yanayofanywa na viumbe makosa yanayofanywa na viumbe yanapelekea makosa haya kupatikana kwa aina mbalimbali za adhabu kila kiumbe anapokosea basi kuna aina ya adhabu hii aina ya adhabu ile lakini Allah ambaye ni al-afuu Allah ambaye ni al-ghafuru anaondoa hizo adhabu kama alivyosema subhanahu wa ta'ala katika sura Fatir aya 45 ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا لو كما الله سبحانه وتعالى اتواجب واسو بما كسبوا فياله ولو يشوما كما ذنبي فما يكفي ان اجدوا هبوا وانا يكفي ان اجدوا هبوا لو كما الله اللي يفعل هيا ما ترك على ظهرها من دابة انسمع asingeacha juu ya mgongo wa ardhi hii hata mdudu mmoja, sababu wanyama wao kwa wao pia wanadhulumiana. Mnyama mwenye pembe atampiga pembe asiyokuwa na pembe, mnyama huyu akamla huyu kwa dhulma, yule atamfanya hivi kwa dhulma. Kwa lau kama Allah subhanahu wa ta'ala atawachukulia watu kwa adhabu kwa sababu ya makosa waliomfanyia, ma taraka ala dhahriha min dabba, asinge acha juu ya mgongo wa ardhi hata mdudu. Bimaana law istawabat al-uquba hatta al-hayawanat ghayr al-mukallafa, adhabu ya Allah ingewaenea mpaka wadudu na wanyama ambao hawana taklifu ya kisheria. Walakin yuakhiruhum, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anawachelewesha. Hii ni kwa sababu gani? Kwa sababu ya al-'afw, kwa sababu ya kusamehe kwake na kustiri kwake. Anawachelewesha ila ajali musanna, mpaka utakapofika muda maalum. Fa idha jaa ajaluhum, pindi utakapokuja muda wao. Fa inna Allaha kana bi'ibadihi basira, kwa ni Allah subhanahu wa ta'ala bi'ibadihi, kwa waja wake ni mwingi wa uoni, anawaona na atamlipa kila moja yale ambayo yanastahili. Kwa nini hakuwaadhibu watu pale wanapomkosea? Anasema wa hadha min kamali aqwi, katika ukamilifu wa usamehevu wake. Falaula kamali aqwihi wa hilmihi, lau kama si ukamilifu msamaha wake na upole wake na huruma zake, ma taraka ala dhahril ardhi min dabba, asingeacha juu ya mgongo wa ardhi hii hata mdudu mmoja. Na mfano aya hii ni aya katika suratu Nahli aya 61, walau yuakhidhu Allahu an-nasa bi dhulmihim, لو كما الله سبحانه وتعالى اتواجب واسو كسباب يظلم زاو ما ترك عليها من دابة أسجعات يو ينبغ وارض حتى مدود ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى لكن أنا وصلوشا نفو وصلوشا انفاقوا في شوكة معلوم فإذا جاء أجلهم اتقفوا في كم دواو لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون هوا تصلوشا ولا هوا تصلوشا. Na katika mlango huu ni ile hadithi iliyopokelewa katika sahihi al-Bukhari na sahihi Muslim, hadithi ya Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, anasema bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, laisa ahadun aw laisa shay'un asbar ala adha sami'ahu min Allah, innahum la yad'una lahu walada wa innahu la yu'afihim wa yarzuquhum. Katika ukamilifu msamaha wake na maghfira yake subhana. Anasema bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hii hadithi, hakuna yeyote ambaye ana subra, laisa ahadun asbara ala adha, hakuna yeyote ambaye ana subra kuu ya kusubiri juu ya udhia ambao ameusikia, juu ya udhia wenye kuudhi ambao anausikia. Hakuna mwenye subra hiyo ya kusubiri juu ya udhia aliyosikia kama Allah subhanahu wa ta'ala. Yaani kama kuna watu wana subra kusubiri juu ya maudhi ya maneno waliyosikia au maudhi ya matendo wanayoona, kama kuna wenye subra, hakuna mwenye subra Allah subhanahu wa ta'ala. إنهم ليدعون له ولدا واسو الله ونمدئية طبع الله نمتوتو هذا منينو ونسيما قولوا نمتوتو منغو قولوا نمتوتو ناني. قالت اليهود عزير ابن الله ومثل ما يقول عزير نمتوتو والله يغنيه في القرآن يا ملك كان هيلو ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله الله نمتوتو نوالا أكون أمل من جيني فمجنعي كما تلك الكثورة الأنعام وخرقوا له بنين وبنات بغير علم وكنظموا لي الله كما أنا وطوت وكيومي أنا وطوت وكيشي ومنظموا لي الله كما أنا وطوت وكيومي أنا وطوت وكيشي وقسم وطوت وكيشي نهو ملايكة الملائكة بنات الله ملائكة وطوت وكيشي والله ما بنت والله قلت ما أقول عن باي أنا صبيري جوية مقود عن باي أنا يسكيها حكونا من الصبر يا الله سبحانه وتعالى فني الله سبحانه وتعالى انا وفكيا واقوى انباو ونمدئية فما يهي انا وتوتو فما يهي انا ممكن وانه لا يعافيهم لكن بعد انا وسميه ويرزقهم نبال ان انليك ورزق من صار اوت وكريستو ورنبيها هل كذلك ما يهود لكن بعد تنعونا ونقول بعد تنعونا ونقول bali tunaona wanatamatta katika maisha haya ya ulimwenguni kwa msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na msamaha wake Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ambaye ni al-afuu mkanehevu, Allah ambaye ni al-ghafuru, Allah ambaye ni al-ghaffar, Allah ambaye ni at-tawwab. Msamaha wake wanasema al-ilmi nawaan, umegawika katika magawani makuu mawili. An-naw'u al-awwal, aina ya kwanza ya msamaha wake Allah, 'afuhu al-'am, msamaha wake wa ujumla, anawasamehe wote katika walimwengu, an jamii almujrimin, anawasamehe wakosaji wote, min alghuffari, miongoni mwa makafiri, wa ghairihim, na wasiokuwa wao, anawasamehe kwa dhifi, bidafi alukubati almunaqidatu asbabuha, kwa kuondolea zile adhabu ambazo zimepatikana sababu zake, kwa kuwazuilia na adhabu ambazo zimepatikana sababu zake. Anayesema kwamba Allah na mtoto, bila shaka anazungumza haya aliyozungumza ni jarima, ni kosa ambalo anatakiwa aadhibiwe. Lakini mbona aadhibiwe pale pale? Na wako ambao wanamtusi na kumtukana Allah dhahiri shahiri, lakini Allah subhanahu wa ta'ala katika aina ya msamaha wake wa kwanza al-afu al-am, msamaha wa jumla ambao anawasamehe kwa msamaha huo jamii al-mujrimin, wakosaji wote wawe ni makafiri na wasiokuwa wao, bidafi al-uqubati al-munaqida asbabuha, kwa kuondolea zile adhabu ambazo zimepatikana sababu zake, ambazo zinapelekea kukaswa kwa neema za Allah juu yao. فهم يؤذونه ونبود الله سبحانه وتعالى بالسب وكنتوسي والشرك نكنفن الشرك وغيرها من أصناف المخالفات نيسيق وهاي قد تأهين زمكوتا وهو يعافيهم بعد الله أنا واقع عافية ويرزقهم أنا وارزوك ويدر عليهم النعم الظاهرة والباطنة نانا إنديليك وصمزي نعم ذاك زواجي نزيل أمبازو زيني فشكان ويدسط لهم الدنيا نبادو أنا إنديليك وقنزي دنيا ياو ويعطيهم من نعيمها أنا إنديليك وابقت كنعيمة دنيا ومنافعها من منفع دنيا ويمهلهم نأنا وكمهولا أنا وصدريشا أنا وفمودا ولا يهملهم ولا توفوزا أنا وفمودا ولا توفوزا بعفوه قمتمهواك وحلمه نهرمزاك نوكولواك سبحانه إن أغطي يفتانك كتائينة امتماها والله سبحانه وتعالى امتماه هو نفاني العفو العام العفو العام امتماها والجملة ومتكمانا جنا لك لألعفو واسو واسو انتو نسيما إن كان إسرائيل فأنزل علينا حجارة من السماء. نعم، هذا هو الحق من عندك، فأمطر علينا حجارة من السماء. كما هي ليحاكي إلى تقفاقه، هي ليحاكي تقفاقه، بس ترمشي انبوى يا ماوي، أو ائتنا بعذاب أليم، أو تقيا بخاري. انت ولا تنهيه كسورة الأنفال. قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك أمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. أنا طيب هي أبعاد. أنا كما سبحانه وتعالى في سورة الأنفال، وما لي آية من قبل آية 30 ليلة. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا، نكمبوكا طريقة لقسم مكفار قريش، إيه الله إن كان هذا كما هيلي أمبالو أنا للنغاني أقوال محمد، هي ديني أمبالو أنا للنغاني محمد، هو الحق من عندك كما هيلي حق يتقفاقه، فأمطر علينا حجارة من السماء تترمشي لسنبوة ماوي، أو ائتنا بعذاب أليم، أو تقي عذاب كاري. قالوه على وجه الجزم منهم بباطلهم والجهل بما ينبغي من الخطاب، ولو أنهم إذا قاموا على باطلهم من الشبه والتمويهات ما أوجب لهم أن يكونوا على بصيرة ويقين منه، قالوا لمن ناظرهم وادعى أن الحق معه، إن كان هذا هو الحق من عندك فهدنا له، لكان أولى لهم وأستر لظنهم. فمن قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، علم مجرد قولهم أنهم السفهاء الأغبياء الجهلة الظالمون، الله سبحانه وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، الله الله كوني من يكواذب واو إلى حال وي محمد مالوك ناو كفت كنقاط وي محمد من أماني كواه ندقوا وي مالوك حي بين مهرانيهم، الله كون من يكواد الواو الحل وبد أفناه، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ما له قوة الله من يكواد الواو الحال ونفان استغفار. وما لهم أن يعذبهم الله، ما له كون شنجين أباتك وزويلية واو العذاب يا الله، قد الله كواذيبه. وما كان أولياءه نولت مولياءه، إن أولياءه إلا المتقون، مولي الله سبحانه وتعالى من وشانه. المهم ينقل ما مهينه أن بل الله نسيه يا مؤولي لما هنا يا أمبار من الله ذاه شهيد شب يا ذاكه تواجبه تواجب. وما كان الله عذبهم وهم يستغفرون. المهم تكأل عفو يا الله سبحانه وتعالى إذا تكمل من العفو من العفو العام عن بوهيت من الزنبوزية أي يقول العفو سماها أو سنهيه وليه تكمل من جدلات العفو عفوه الخاص سماها معلوم سماها معلوم ما غفر ياكي معلوم عن بوه أنا واقع مغفر هاي ولم سماه ولي ولي صدية ولي فج استغفار عن بوه أنا مغمبا ولأمرنا معبود والمصابين بالمصائب المحتسبين ولأمرنا فاطنا مصائب نمتتيز وكونا صبرا إلى حال وطوى ونترى الملك مقوبا فتفق الله سبحانه وتعالى. فكل من تاب إليه توبة نصوحا كلا يلأمر يتسلي يقاس التوبة يقويني توبة يقويني مي لأمر الخالص لوجه الله إما يتقصوا قادلي الله العامة الشاملة التي لا يصحبها تردد ولا إصرار ني لتوبة أمبالو إمي شهيني مشارتياكي أمبالو هاينا قولي نيوما wala kuendelea na maovu na madhambi yaliyopelekea mtu kutubia. Fa inna Allah yaghfiru lahu min ayyi dhanbin kana, mtu huyo atasamehewa na Allah kutokamana na dhambi lolote ambalo amelifanya, hata kama kaua watu 100 kama ilivyokuja katika hadithi nyingine. Man min kufrin, hata kama alimkufuru Allah, alihitaji akakufuru, wa kusukim au akawa anafanya maasi ya kadha wa kadha, wa kullu hada akhira fi qawli, madhambi yote hawa yameingia katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, sema Muhammad, enyi waja wangu, enyi waja wangu, enyi waja wa Allah, alladhina asrafu ala anfusihim, wale ambao wametetuka mipaka wakafanya israf katika kudhulumu nafsi zao. La taqnatu min rahmatillah, msikatara tamaa kutokamana na rehma za Allah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, kwani Allah subhanahu wa ta'ala husamehe madhambi yote. Innahu huwal ghafurur rahim, kwani hakika yeye ni al-ghafur, mwingi wa msamaha, mwingi wa kuyastiri makosa ya wenye wake, ar-rahim, mwingi wa kuonea huruma na kuwarahamu. Kwa jina la al-afuu, ndani yake tunapata msamaha aina ngapi? Miwili. Msamaha wa kwanza ni msamaha al-aam, msamaha wa jumla. Msamaha wa pili ni msamaha maalum. Msamaha huu maalum utakuta kila nani? Wenye kutubia katika waja wako, wenye kumwabudu katika waja wako, wenye kumwomba katika waja wako, hata kama wamefanya madhambi kiasi gani, hata kama kafanya kufuru mtu kiasi gani, hata kama mtu kafanya ufasiki kiasi gani, hata kama mtu kafanya maasi kiasi gani, yote haya yanaingia katika hii aya, la taqnabu min rahmatillah, msikate tamaa kutokana na rahma za Allah. Mtu asijakata tamaa. Ilikuja kwa nini tunazungumzia Bwana Mtume صلى الله عليه وسلم kwa sahihi, yule bwana katika wana wa Israeli aliyeua watu 99, watu 99 kawaua, anakwenda kwa shekhe kuulizia, je, mtu huyu anaweza kupata toba? Ama anaweza kumsamehe? Kamkosea Allah hili, kafanya hivi, kaua nafsi kama dadamu kwa 99. Akauliza shekhe wa kwangu, hakuwa ni shekhe kule. Akauliza watu wangapi? Akaambia 99. 99? Haa, akubali toba yake huyu. Akatoa upanga, akamkata shingo yake, akatiliza idadi ya watu 100. Akamkuta alim mwingine, akaelekezwa sehemu fulani, kuna alim na mwanawakoni. Kumuuliza, je, kuna bwana mmoja huku kaua watu 100 na anataka kurudi kwa mola wake, je, mlango huu anao? Yule alisema alim wa kweli, akamwambia, wa man yaqulu bainahu wa baina tauba, yuko wapi ambaye atamzuilia, atamkinga huyo mtu baina yake na kutulia kwa Allah? Nani akumzuilia subu kwa mola wake? Ila mwambie atoke katika sehemu hiyo, katika ardhi hiyo mbaya, ardhi ya mauaji, ahame aende katika ardhi nyingine, watu wengine waja wa Allah wema, aende kuungana nao, akamwabudu Allah pamoja nao na atubie kwa mola wake. Atasema hiyo, akaondoka bwana. Kabla ya kufika kile kijiji alichoelekezwa, katikati hapo akajiliwa na mauti. Hata hapo wakaja malaika wa aina mbili, ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة ملائكة الرحمة نوصينا ملائكة العذاب بمعنى ملائكة الرحمة وكاوى ونشمليان هو يتركم شكوى هو يتركم شكوى هو يتركم شكوى أفانا هو يبنى على كتبك ملواته وكاوى ونشمليان ملائكة الله. حديث ليس من جيب ونمتومة صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى قول نوع مضده akawatumia malaika mwingine aliyokuja kwa umbile la mtu. Kuja pale akauliza, na nini hawa wakasema yao, hawa wakasema yao. Akawambia, hebu pimeni anapotoka na anapokwenda, wapi ni mbali? Kama anapokwenda ni mbali, basi malaika wa mbele. Kama anapokwenda ni karibu, basi malaika wa peponi wa mbele. Wakapima wakakuta anapokwenda ni karibu, alipotoka ni mbali. Akachukuliwa na malaika wa peponi. Kwa hiyo asikate tamaa mtu kwa maasi aliyofanya, kwamba kaona kwamba hana tena jinsi yeye mbele ya mola wake. Akakumbuka amekula riba sana, kama ni riba kali sana, kama ni ujangili aliofanya sana, kama ni zinaa usiseme, mpaka labda mara akawa anaugua kwa maradhi ya kitata, maradhi ya ukimwi kwenye ile kitanda, kwamba analia, anajua kwamba Mola wake hatomsamehe madhambi yake. La, Allah anasamehe madhambi yote, asili ambali zina, asili ambali kada, mpaka dhambi kubwa ambalo yeye halipendi kuliko madhambi yote, shirki, si anasamehe, lakini kwa aliyetubu kabla kufa kwake. Kwa hiyo nafasi bado unayo, muda kuwa milango ya toba haijafungwa, na milango ya toba kufungwa kwake ni juu wa badala ya kuchomoza masharif likawa nachomoza magharib. Kifika wakati huo tubu wa tubu unapotulia haikubali toba yako. Anapokuja malakul mauti kukutoa roho, hata kama jua halijatokea huko, haujafika huo wakati wa alama miongoni mwa alama za kiyama, lakini amekuja malakul mauti anakutoa roho, imefika roho yako katika mishipa ya kitulinga, ukitubu toba yako haikubaliwi. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا قل انتظروا انا منتظرون وامير محمد كيف تشغيله ونتصديري او نتصديري وجيدي من الملائكه كجو كتولوا روح ذاو au wanasubiri lije jambo la Mola wako, au wanasubiri zije baadhi ya alama za Mola wako, miongoni mwa alama zake jua kuchomoza magharibi badala ya kuchomoza mashariki. Ikija alama za Mola wako Muhammad, la yanfaru nafsan imanuha, haitofaliwa nafsi ya mtu na imani yake muda huo. Kama hukufanya jambo la kiimani na takwa kabla ya hapo, halikubaliwi wala hutunufaika nalo. قل فانتظروا إنا منتظرون. قل أي أفيل ينسمه الله من سماه معلوم العفو الخاص سماه هو نوفاك وآله وتمالون ونفسولية أمبوا نقل استغفار أمبوا نهميز الله استغفروا ربكم إنه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا لقوامية على نمدنا يا نبي الله نور أنا يتاج الله كالسورة نور. فقلت استغفروا ربكم لكوامية وسوامه مؤمن مغفر ملعين إنه كان غفارا حسدين من وقسمه مكس يرسل السماء عليكم مدرارا ويمهدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لأن الجنازة قد آية الله سبحانه وتعالى أنا تتاكى تمؤمن مغفرة وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. نازل كثير نصوص ينجي كتا قرآن نصوص ينجي كتا سنة كما الله سبحانه وتعالى نكبالي توبة وليواكي وتكمانا نذان بلولوت ليله وكذلك الاستغفار المجرد يأثر به من مغفرة الذنوب والسيئات بحسبه. لأنه كل كتب الحديث القدسي على سمع الله سبحانه وتعالى معنشة وما يلي سبحانه وتعالى أنا قبالي صوبة وجواكي كتوكمانا نظام بالرس على سمع يا ابن آدم حديث متاجها الإمام الترمذي كالتجامع ياكي كتوك فعالة ابن مالك رضي الله عنه. نعم الحسنشة لعلامة الألباني من حديث أبي ذر فالتسلسلة الأحاديث الصحيحة نمباري يوموجة شرنة سابة من حديث الحسن. الله سبحانه وتعالى نقيم يا ابن آدم ايوه من وآدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان فيك ولا أبالي. ايوه انت آدم مدوقوا ايوه وتنيوم مين نوتا تراجي مين kwayale uliyoyafanya katika makosa yako nitakusamehe yote yaliyokuwepo kwako wala sikujali. Ya ibn Adam, ewe mtoto wa Adam, lau balaghat dhunubuka anana as-samaa, lau yangefika yangefikilia madhambi yako ujazo wa mbingu, huo upeo unaouona kwa macho yako mpaka mbinguni, pakawa pamejaa madhambi yako, thumma astaghfartani, kisha wewe mwana wa Adam ulionikosea makosa haya yaliyojaa ujazo wa mbingu, ukaniomba mimi msamaha kwa kweli, ghafartu laka, nitakusamehe, wala ubali wala kutojali. Ya ibn Adam, ewe mtoto wa Adam, lau ataitani biqurabi al-ard khataya, lau ungenijia mimi, lau ungenijia mimi siku ya kiyama, biqurabi al-ard khataya, kwa ujazo wa ardhi yote hii ukawa umeijaza madhambi na makosa, thumma laqitani, kisha ukakutana nami siku ya kiyama, la tushrik bi shay'a, ukiwa hunishirikishi mimi na chochote, muda wa kuwa hujanifanyia shirki, la ataituka biqurabiha maghfira, nitakujia kwa misiri ya ujazo huo kwa msamaha wangu. Rawahu Tirmidhi, ameupokea al-Imam Tirmidhi. Huo ni msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake maalum ambao wanatubu na kurejea kwake baada ya kumkosea yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika katika usamehevu wake Allah al-afuu, Allah al-ghafuru, أن الحسنات والأعمال الصالحة تكفر السيئات والخطايا فتوقع مليك وسمه بواك الله اللهم بيل العفو الغفور الغفار التواب فما ما تنميمة أما يواجه وسيخاني يتقص مدامي لما قص وليتين. أما سبع الله سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات, حقيقة متنميمة ينوطان رواجع ينوضوع مقصة ينفوس مدامنا مقصة ذلك ذكرى للذاكرين حتى سورة هود آية يمدنك من النين. أترى إن الحسنات يذهبن السيئات, قبل أله قال رحمه وأقم الصلاة فرق النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أرسم شرسالي يأمر تعالى, أنا أمرش الله سبحانه وتعالى بإقامة الصلاة كاملة وتسممش الصلاة زي كميلي طرفي النهار نانزو ومشان نمشواك نين انجية تتوقفه صلاة الفجر مثلاة الظهر والعصر وزلقا من الليل نتهمك توقفه وصيفه ويدخل في ذلك موينجية التوقفه صلاة المغرب والعشاء ويتناول ذلك قيام الليل في قيام الليل عندهاك فإنها مما تزلف العبد وتقربه إلى الله تعالى. تشاكسيما إن الحسنات يذهبن السيئات, حقيقة ما تنميما هو النوع ما تنمبايا. فهذه صلوات الخمس ولهذه تانا نفل أنباز تتاقوانيش وقد تسلم تنهيزه ميونغون مصفرة سنة من أكبر الحسنات ميونغون ممنب مكفوك وقد تمنب ميما وهي ما أنها حسنات نفمجة مبهار ميما فيها ينامكر بيش عندك الله وتوجب الثواب ما لم تلكيها قد ثواب فإنها تذهب السيئات هو فيها ينامكر مكفوك يمتو وتمحوها ما ينافوتا. والمراد بذلك الصغائر نقصديو لما قوس ينوفوتو كسبابو يما تنومي ماليتو مما ذنب مدوغو نيو ينوفوتو كسبابو ذاسيشي كدومو نكوانيليا كتا تتمي ماليتو سوالة سوالة هزي سيكو كسيكو ذيكو كويكي ينفلكيا كسوكيو مدنبيتو دو مجبو وهي آية أمبالو أميويت الشيخ حفظه الله تعالى كما تنومي ما ينوفوتو ينفوتو ما تنو مبايا. Matendo mabaya yanaondolewa na matendo mema ni matendo mabaya madogo, sio yale makubwa. Makubwa mpaka ulete toba, madhambi madogo hata usipoleta toba. Pamoja kwamba unaamriwa usipoleta toba, lakini usipoleta toba yanakutwa mfano wa sala tano, waljumaa ila aljumaa wa ramadhani ila ramadhan, mukassaratun lima bainahun idha jitulibati alkabair. swala tano za kila siku, na Ijumaa unayokuwa na msikiti, na Ijumaa nyingine, na Ramadhani mpaka Ramadhani, haya yanakuta madhambi madogo madogo yaliyofanywa baina yake, muda wa kuwa mtu atajiepusha na madhambi makubwa. Swala tano za kila siku zinakuta madhambi yako madogo. Ijumaa mpaka Ijumaa hufuta madhambi madogo yaliyoko baina ya Ijumaa iliyopita na Ijumaa hii. Ramadhani iliyopita na Ramadhani hii baina yake hapa katikati hufutiwa wewe na Allah Subhanahu wa Ta'ala madhambi yako madogo. Kuna hasanati zilizo sayyi'at, hakika ameweka matendo mema hufuta na huondoa matendo maovu. Maovu gani yanaondolewa? Madogo. Kwa hivyo kukamilisha msamaha wa Allah kwa matendo yetu mema yanafuta madhambi yetu madogo. Na imekuja katika hadithi sahihi aliyopokea Imamu Ahmad na Imamu Tirmidhi na Imamu al-Hakim na wengineo, hiyo ametaja Imamu al-Hakim katika Mustadrak na amesahihisha al-Imamu at-Tirmidhi wal-Hakim, anasema wa asbi'i sayyi'ata al-hasanata tamthuha, baya ambalo umelitenda lifuatilizie na jema, kwani jema ambalo utalitenda baada ya baya lile jema litafuta lile baya. Rawahu Ahmad. Huu ni katika ukamilifu wa msamaha wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pia katika ukamilifu wa msamaha wake Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ambaye ni al-Afuu al-Ghafuru, anna al-masa'iba allati tusibu al-'abdu fi nafsihi aw waladihi aw malihi, kwamba masaibu na matatizo yanayomsibu mja ima yanamsibu yeye mwenyewe au yanamsibu mtoto wake au matatizo hayo yanamsibu mali yake, tukaffiru sayyi'atihi, hayo masaibu na matatizo yaliyokusibu pia nayo yanafuta madhambi yako, hususan hata idha ihtasaba thawabaha, pale mja atakapokuwa ametaraji malipo juu ya masaibu yaliyomsibu. Kiislamu tunaposibiwa na matatizo, tumeumbuliwa na nyumba, tumepandukiwa na gari, tumepata hasara kwenye biashara, haya ni masaibu. Tunamhimidi Allah kwa, tunamshukuru, kisha tunataraji kwamba Allah atatulipa kutokamana na haya masaibu yaliyotusibu. Tunakuwa na subra, hii subra inamalipa. Kwa masaibu yote yanayomsibu yeye mwenyewe au mtoto wake, mwanawe, babake, akawa yanamuumiza, akastahamili na akamhimidi Mola wake na akamridhia juu ya hayo na akataraji malipo kutoka kwake, haya nayo masaibu yanakufa madhambi. Mola kuwa huyu mja msubiri Mola wake amekuwa na subra na ameridhia juu ya qada na qadari aliyofikisha Mola wake. Ama akiwa anapiga makelele na kulalamika na kufanya kadha, atakosa ujira huo na malipo hayo. Na katika utukufu wa msamaha aliyokuwa nao Allah Subhanahu wa Ta'ala, anna al-'abda yubariz rabbahu bil 'adha'im wal jara'im fayalqafu bihi rabbuhu, mja baada ya wakati anaonekana anataka kufanya mubaraka kwa Mola wake, kumfanyia maovu makubwa na jara'im makubwa, lakini Mola wake Subhanahu wa Ta'ala anamfanyia upole na huruma. Mja baada ya wakati anadhamiria kumkosea Mola wake makosa makubwa, lakini Allah anamfanyia upole na huruma na anamsamehe. Wakati huo huo yashrah sadrahu litauba, anamletea, anamkunjulia kifua chake, kifua chake kikubali tauba kwa yale ambayo kwamba kimeyafanya. Na Allah huyo huyo ambaye ameasiwa maasi haya makubwa, yataqabbalu minhu, anamkubalia toba yake. Bali ya Allah Subhanahu wa Ta'ala anafurahi zaidi toba ya mja wake. Allah tawwab, Allah ghaffar, yafrahu bitawbati 'abdihi, anafurahi zaidi toba itakayotokana na mja wake pale anaporudi kwake, pamoja kwamba Allah huyo anayefurahi juu ya toba ya mja wake ni mkwasi. Sio kaona kwamba Allah kumbe anafurahi, anapenda, yeye ni mkwasi kwako wewe, amejitosheleza wala hahitaji wala hakuhitaji. La tanfa'uhu ta'atu man ata'a utiifu atakayemtii haumnufaishi Allah, wala tadhuruhu maasiyatu man ataa, wala maasi atakayemwasi pia hayamdhuru chochote Allah subhanahu wa ta'ala, ila Allah furahi toba ya kweli inatokamana na mja wake. Amepokea Imam Muslim katika sahihi yake hadithi ya Anas ibn Malik radiyallahu anhu kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwamba anasema, lillahi ashaddu faraha bitawbati abdihi hina yatubu ilayhi, Allah anafuraha zaidi kwa toba ya mja wake pale mja wake anaporejea kwake, kuliko mmoja wenu min ahadikum, kuliko furaha ya mmoja wenu, kana ala rahilatihi bi ardhin fada, ambaye alikuwa juu ya kipango chake katika ardhi ya mbali kabisa, iko mbali na makazi, iko mbali na miji. Famfalaka minhu, mara yule mnyama akatorokoka akaondoka, hakumjua anaelekea wapi. Wa alayha dhahamuhu wa sharabu, huyu mnyama aliyetorokoka amebeba chakula cha huyu bwana, amebeba vinywaji vya huyu bwana. Huyu bwana alimtafuta mnyama wake iko ardhi ya mbali na miji, fa aisa minha, akakata tamaa kwamba sasa mimi hapa ni mwenye kufa, hakuna chakula cha kula wala kinywaji cha kunywa. Alipo mbali na makazi, mbali na miji, kwa kaa mkaa na kudiri kufa. Faalisa minha, akakata tamaa. Faata shajaratan, akamakuta shajara cha mti. Fafaja fi dhillaha, akalala. Kaji alisa min rahilatihi, alikakata tamaa juu ya yule mnyama wake. Fabainama, fabaina huwa kadhalik, akiwa huyo bwana katika hali hiyo kwamba amelala chini ya mti ameshakata tamaa baada ya kutafuta kwa muda mrefu, idh huwa biha qa'imatun inda, ghafla ashuka anamuona mnyama wake yuko mbele yake. Fa akhadha bisuqamiha, akamshika kamba yake, kisha akasema kwa furaha iliyokuwa kali, Allahumma, ewe Allah, anta abdi, anta abdi, wewe ni mja wangu, wa ana rabbuka, na mimi ndiye mola wako. Afa min shiddati alfarah, amekosea kwa shida ya furaha, yani furaha kali mpaka anakufuru, furaha imemzidi mpaka baada ya kusema, ewe Allah, wewe ni mola wangu, mimi ni mja wako. Akasema, ewe Allah, wewe ni mja wangu, mimi ndiye mola wako. Maneno haya ukiyasema ile hali uko hadhiri ya kile yako, unakufuru, unakuwa kafiri. Lakini huyo hakuwakumbua hilo, anapotea kwa shida ya furaha. Furaha ya Allah ni zaidi ya huyu pale mja wake anapotubu na kurejea kwake. Lillahi ashaddu faraha, Allah ana furaha kubwa zaidi kwa toba ya mja wake anaporejea kwake, kuliko mmoja wenu aliyopotelewa na mnyama wake. Sasa mshauri toka ukamilifu wa msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba mja wake yubaridhuhu bil'adhabin, anamkabili mola wake kwa kufanya madhambi makubwa kabisa, lakini bado mola wake anamfanyia upole na huruma. Hali kadhalika anakumjua mola wake na kifua chake ili kutubu, na Allah subhanahu wa ta'ala anamkubalia toba yake, bali hilo linamfurahisha sana Allah subhanahu wa ta'ala, kama tulivyoona katika hii hadithi. أنا سمعت عبد الرزاق وفقه الله، وينبغي هنا أن يعلم إن قلت هذا في الليل كما إليم يأمد والله ويجوى هيا مدينة يا ملوات ومتكف من لان وأمباو قبوة ثانية ونامان نعم قبوة سيجوى كما أمن غفور من مانا غفور العفو من ما لا عفو نتفتادين العفو كنا امتماعه أيضا ذاته الله نياك يا مرطان يا مقابل بول يا ملوان بل مكيفان حتى حتى حتى انرأي تتسوى آكانه الهنجة أقامان من المسياس يو يقو حسكيشا أنا حسكة الدرجة هي يقو يو kwa yeye kuladhimiana na kumuomba Mola wake msamaha na kumuomba Mola wake usamehevu na kudumu katika toba. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa akilala mpaka analeta maghfira mara 100. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, mimi kila siku ninamuomba maghfira Allah akthar min 70 mara, zaidi ya mara 70. Kwenye roho nyingine mara 100. Astaghfirullah al-azim wa atubu ilayhi. Huyu ni Mtume sallallahu alaihi wasallam kila siku anamuomba Allah maghfira. Kila baada ya swala anamuomba Allah maghfira mara tatu. Kila baada ya swala, baada ya fajr anasema astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah mara tatu kabla ya adhkari nyingine. Kila baada ya swala, la kwanza wewe kusema, usisema alhamdulillah kama wanavyofanya wengi wasiojijua, kwamba kimaliza swala anamhimidi Allah alhamdulillah. Hakuna alhamdulillah pale, kwamba astaghfirullah mara tatu بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء. قولة الميان لكم أبا الله مغفرة ودومك التطوبة وشيونا تراجي مغفرة ياكي موقع مال وسؤال لكم تتماع ورحمة الله نمسمها واكي نقولة نمسمها واكي لنكبوة يسلم هو زكوفاتا هو سبحانه وعفون. Yeye Allah ni afuwa, ni msamehevu, ghafuru, mwenye kuhufiria. La yataadhamuhu dhambun, hakuna dhambi ambayo kwake yeye na kuwa ni kubwa mno kwa namna kwamba linakosa msamaha wake lifikie lengo ya lile ambayo kwamba litafikia. Lakini kwa Allah subhanahu wa ta'ala si lolote tofauti. Nazingatia yale ambayo yametokea Imam al-Bukhari na Muslim katika sahihi zao kutoka katika hadithi ya Abu Huraira. Zingatia hii hadithi kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika yale ambayo anatusimulia kutoka kwa Mola wake azza wa jalla, kwamba Allah amesema adnaba abdun dhanba, amefanya dhambi mja wangu. Faqala, akasema baada ya kukosea kwa kunifanyia dhambi, Allahumma ighfirli dhanbi, ewe Allah nisamehe dhambi langu. Faqala tabaraka wa taala, Allah akasema adnaba abdi dhanba, mja wangu amefanya dhambi. Faalima anna lahu rabba, akajua baada ya kukosea kwamba yeye ana Mola yaghfiru dhanba, ambaye anasamehe dhambi. Wayaakhudhu bidhambi, ambaye anaadhibu kupitia madhambi. Thumma ada faadnaba, kisha huyu mja baada ya kumwomba Mola wake akarudia tena akafanya dhambi. Akasema ay rabbi ighfir li dhanbi, ewe Mola wangu samehe dhambi langu. Faqala tabaraka wa taala, akasema tena Allah tabaraka wa taala, abdi aznaba dhanba, mja wangu amefanya dhambi. Faalima anna lahu rabba, akadirishi na kujua kwamba yeye ana Mola yaghfiru dhanba, ambaye anasamehe madhambi. Wayaakhudhu bidhambi, ambaye pia anaadhibu kupitia madhambi. Yani Allah kamsamehe. Thumma ada, kisha akarejea tena kumja. Faadnaba, akafanya dhambi, akasema ay rabbi ighfir li dhanbi, ewe Mola wangu nisamehe mimi dhambi langu. Faqala tabaraka wa taala, akasema Allah tabaraka wa taala, adnaba abdi dhanba, amefanya kosa mja wangu, ametenda dhambi mja wangu. Faalima anna lahu rabba, akadirishi na kujua kwamba yeye ana Mola, Mola wake yaghfiru dhanba, anasamehe madhambi. Wayaakhudhu bidhambi, kisha anawaadhibu wengine kwa madhambi. Hapa Allah akasema kumwambia mja wake, i'mal ma shi'ta, tenda utakalo, faqad ghafartu laka, mimi nimeshakusamehe. Maana yake madumta sa'idan allahan muniba, muda wa kuwa unapomkosea Mola wako wewe unarudi kwake, unania kwake, unataraja juu ya madhambi uliyofanyia, Allah anakusamehe. Huyu ndiye Allah al-Ghaffar, huyu ndiye Allah al-Ghafur, huyu ndiye Allah al-Afuw. Nakuja katika hadithi, lau kama nini mkiwa hamkosei, hamumkosei Mola wenu, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakuondoeni, kisha walete watu wengine yudhnibuna fayastaghfirun, ambao watakuja kumkosea Mola wao kisha wakamuomba msamaha. Haina maana kwamba hii hadithi inatuhimiza tumkosee Allah, na inatuhimiza hii hadithi mja anapomkosea mola wake akimbilie kwa mola wake, amkimbilie mola wake bitaubati wal istighfar, na milango ya msamaha wake na maghfira yake bado iko wazi. Walam yazal wala yazalu aqwa, hakuwa takuwa Allah, na anaendelea kuwa ni msamehevu mwenye kuistiri madhambi ya waja wake. Waqad wa'ada bil maghfira, na ameahidi msamaha liman ata bi asbabiha, kwa yule ambaye atauendea msamaha huo kwa kupita kwenye sababu zake, kama alivyosema Allah sababu zake, wa inni la ghafarun, hakika mimi ni mwingi wa msamaha, liman taba, kwa yule ambaye atatubu, wa amana na akaamini, wa amila saliha, na akaendelea kutenda mema, thumma hatada, kisha akapita katika njia ya uongofu. Anatafsiri hii aya al-Imamu Abd al-Rahman Nasir al-Sadi rahimahullahu ta'ala. Anasema inni la ghafaru, maana yake mimi ni ghafar, yani kathiru al-maghfira, ni mwingi wa msamaha, wa rahma, mwingi wa kuhurumia, liman taba min al-kufri, wale ambao watatubu kutokana na ukafiri waliokuwa nao, wal bid'ati, na uzushi wa dini waliokuwa nao. Uzushi wa dini ni madhambi makubwa mno, watu wengi wameghafilika na kuzusha katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dhambi la uzushi katika dini ni baada ya dhambi la kushirikishwa Allah. Baada ya madhambi msirido, kwanza ni shirki, kisha uzushi katika dini, kisha yanafuata madhambi mengine makubwa. Walirajateki uwaji, zinaa, liwati, ujamazi na mengine yote yako chini ya uzushi katika dini. Mtu kuzua jambo katika dini, akaliingiza katika dini, na akataraji malipo katika hiyo, ima kazua yeye au limezuliwa na watu wengine. Bukhari anatuambia wasome ibada zao, wasitekeleze wala wasifanye ibada za kuishi. Haina maana kwamba swala tumeirithi, swala tumeirithi, lakini mirathi ya swala ni mirathi ambayo ina ushuhuda kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini tunakusudia yale ambayo yamezuliwa, hayakutoka katika mafunzo ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Dhambi hili ni kubwa kabla madhambi makubwa niliyotaja ukitosha. Allah anasema mimi ni ghafar. Shekha anatafsiri kathiru al-maghfira wa rahma liman taba min al-kufri wal bid'a wal fusuq, mwingi wa msamaha Allah kuwasamehe watakaotubia, wale ambao watatubu kutokana na ukafiri, watatubu kutokana na uzushi na kadhalika, watatubu kutokana na ufasiki na maasi wanayofanya, huku wakiwa wamemwamini Allah nafsi ya mwisho. Haya ndiyo masharti. Masharti ya toba, urejee kwa Allah kwa kutubu, hiyo ukafiri uliofanya, maasi uliyofanya, bid'a uliyofanya, na uwe na imani ya kweli, kwa kiyeye usiwe mshirikina, uwe na imani ya kweli kuamini vitabu vyake, mtume wake, siku ya mwisho. Halikadhalika utende matendo mema ya nyoyo, matendo mema ya kiwiliwili, matendo mema ya ulimi, kisha upite katika njia iliyonyooka kwa kumfuata Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Atakayetubu akawa na haya, huyo ndiye anasamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu Allah anasema wa inni la ghafarun liman taba wa amana wa amila saliha thumma tada. Masharti manne: ghafarun liman taba wa amana wa amila saliha thumma tada. Tubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa na imani ya kweli na tauhid, kuwa na imani ya kweli bado katika tauhid. Hii ndio al-iman, liman taba wa amana wa amila saliha, tena matendo mema. Matendo mema ni yale yaliyofunzwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usidushe katika dini ya Allah. Thumma tada, dumu katika njia ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hidaya iko katika njia ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio anasema wa khairu huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bora ya uongofu ni ule aliokuja nao Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayo ndio masharti ya toba, hayo ndio masharti ya usamaha أنا تتمسمها والله سبحانه وتعالى الله العفو الله الغفور. لا إله إلا الله. طيب يشير الهقو فاتبنه العفو الغفور الغفار الثواب مربسيس من الاني بس الكتاب كنا صبح يطلع العفو الغفور كنا صبح عفو غفور ان الله كان غفورا رحيما. طيب وهي بس الجالة بإذن الله فيصوم ديننا الرحيم فيصوم ديننا الرحيم بإذن الله الكريم. طيب أذي بل أرانا مدرك ونصاري ما يؤذي. طيب